لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. حديث شريف. Eğer kalbinde haşyet olsaydı Allah'a karşı bir saygı, o tavırlarına, davranışlarına, yüz mimiklerine, oturuşuna, kalkışına da aksederdi. Her haliyle Allah'ın varlığını aksettiren bir ayna gibi aksettirirdi. Zaten mahiyet itibariyle insan, zat-ı üluhiyeti aksettirme adına bir ayna mahiyetindedir. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim demiş hak dostu. Her insan kendi seviyesine göre nisbi, izafi, öyle bir aynalık, aynadarlık mahiyetindedir. Öyle bir aynadır ve aynadarlık eder. Onu gösterir. Önemli olan o engin inancı, o inanç üstü, o izanı, o marifeti, o muhabbete dönüşen marifeti, sonra o aşkı iştiyaka dönüşen muhabbeti her tavrıyla aksettirmesi. Mesele tabiata mar olunca insan cahillikten, sunilikten sıyrılır. Kendi derinliği haline gelince hiç farkına varmadan, oturuşunda, kalkışında, duruşunda, konuşmalarında, sesinde, ses tonunda, vurgulamalarında hep akseder o. İnsan onda hep marifet musikisi dinler. Marifet bestelerinden neler, neler dinler ve kendinden geçer. Adeta başkaları için bir sinerji kaynağı olur. Başını yere koyduğu zaman tir tir titrer. El pençe divan durduğu zaman Allah karşısında olduğu şuuruyla durur. Ve bu çevresine akseder. Düşünün ki secdede, başı yerde bir insan hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Söylediği kelimeler hıçkırıklara boğuluyor. Bir de bakarsınız ki o safta ona iştirak eden bir hayli insan var. Evet, daima başkalarına, başkaları için böyle bir sinerjiye vesile olma. Bu da kalpte derin tabiata mal olmuş, Allah'a karşı bir saygı duygusu varsa şayet, o bütün davranışlarını akseder. Önemli olan imanı da, İslam'ı da, ihsanı da, ihlası da tabiatımızın bir derinliği haline getirmek. Yeni ifadesiyle isterseniz tam karşılamıyor ama diyeyim, içtenleştirmek onu. Sindirmek, hazmetmek. Adeta bir yönüyle böyle dolu bir midenin o türlü şeylerle, değişik şeylerle dolmasıyla geğirmeye insanı zorladığı gibi bağışlayın, çok bağışlayın, gaz atmaya insanı zorladığı gibi insanın iç dünyası o imanla, o marifetle, o ihsan şuuruyla, o ihsan, ihlas telakkisiyle şayet meşbu ise, Akif'in ifadesiyle lebliz ise şayet, bardağı taşıracak şekilde ise şayet, bir yönüyle ağzından dökülen her şeyde onu ifade eder. Ve vicdanı ölmemiş insanlar onu duyarlar. Vicdanların öldüğü bir dönemde yaşıyoruz. Bazıları cankeş, bazıları sarhoş, bazıları yoğun bakımda. Bütün kaybetmiş değiller. Şöyle bir himmet eli uzandığı zaman zannediyorum onlar yeniden canı gelecektir yani. Kalp durmalarında yapılan spazm müdahalesi, muhalecesi neyse zannediyorum bu mevzuda da bir mürşidi kamil esasen ruhumuzu okuyan, düşüncelerimizi okuyan ve bize doğru yolu gösteren, peygamber yolunu gösteren sallallahu aleyhi ve sellem, sahabi yolunu gösteren, dediklerini yaşayan ve yaşadıklarını söyleyen, لِمَ تَقُولُنَا مَا لَا تَفْعَلُونَ, onu bir tokat gibi kabul eden, amanın, yaşamadığım şeyi söylememeliyim. Söylediğim her şey bir yönüyle benim yaşadığım şeylerin ifadesi olması, hecelemesi olması, hatta sarih, net, açık delaletle de değil, hecelemesi olmalı tavırlarım. Ne kadar derin olursa o kadar da mütevazi, mahviyet içinde, hacalet içinde. O hakikatler kim, ben kim? O doğruluk kim, ben kim? Mülahazasıyla tavırlarından bunlar dökülünce inanın adeta bir sinerji kaynağı olur. Bir yönüyle o dolma, şarj olma niyetiyle onu yanaşan, onun yakınına gelen herkes büyük bir mürşidi bulmuş gibi. Öyle mürşid olup posnişin olmak, bir tekkede oturma demek değildir bu. Kamil mümin olmak. Devri Risalet Penahi'de, sahabi asrında, tabi'in asrında müsemma vardı. Böyle ayrıştırıcı adlar yoktu. Onları sakın tenkit manasına söylüyorum zannetmeyin. Sonra o ruhu, o manayı değişik ad ve ünvanlarla, değişik isimlere bağlayarak temsil etmeye çalıştılar. Müsemma isme kavuştu. Çocuk dünyaya gelene kadar adı yoktu onun. O bir çocuktu. Hele şimdilerde olduğu gibi kız mı erkek mi belli değil. Sakat mı, anomali mi yoksa sıhhatlı mı belli değil. Öyle bir dönemde. Şimdi böyle birisine ad koymak mümkün değil. Ali deseniz orada Ali'ye çıkar. Veli deseniz veliye çıkar. İşte o dönemde öyle bir dönemdi. Engin bir müsemma vardı, bir öz vardı. Engin bir kalbi ve ruhi hayat vardı. Bir mescitte 50 tane insan başını yere koyduğu zaman kendisini iç heyecanlarının enginliğini gözyaşlarıyla ifade ediyordu orada. Bu hemen bütün saflara sirayet ediyordu. Hele bu insanlığın iftihar tablosunu sallallahu aleyhi ve sellem arkasında kılınan bir namazsa, Ebu Bekir'in arkasında radıyallahu anh kılınan bir namazsa, Ömer'in arkasında radıyallahu anh kılınan bir namazsa, Osman'ın arkasında kılınan bir namaz, Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in, Muhammed'ül Hanifiye'nin, aşire-i mübeşşire bir yerlerde herhalde namaz kıldırıyorlardı. Mescid-i Nebevi'de olmasa bile onların arkasında kılınan namazsa, namazlaşmış bir namazsa, iç derinliklerini aksettiren bir namazsa, o camide bir heyecan tufanı yaşanırdı. Orada bir yönüyle ihsan mülahazası zirve yapardı. İhlas vardı orada, imanı kamil vardı orada, Allah'la irtibat kaviydi. Ve ihsan duygusu zirve yapardı. Cenab-ı Hak o günleri yeniden yaşamaya muvaffak eylesin inşallah. İnsan o türlü şeyleri ihraz etmeye, tabiatına mal etmeye müsait bir donanımla yaratılmıştır. Denebilir ki insanın manevi gen tabiri caizse, doktorlar mazur görsünler, manevi genleri, mahiyeti insaniye, insan özü, ahsen-i takvim dediğimiz husus şayet, Allah'ın matmahı nazarı, meleklerin müşarun bil benanı olan ahsen-i takvim abidesi. Melekler onu önlerinde bir yönüyle kıble numa gibi gördüklerinde, işte bunu mihrap sayarak yapacağımız secdeyi buna doğru yapabiliriz dediler. Mahiyeti insaniyeyi tam okudular. Vaka bir heceleme yaşamadılar değil. اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُسْلِدُ ف۪يهَا وَيَسْبِكُ الدِّمَا. Onlar belki bir yönüyle meseleye bakarken insan mahiyetinde beşeri garizeleri gördüler. Ağrazı şahsiyeyi gördüler, enaniyeti gördüler, nefsaniyeti gördüler, hevayı gördüler. Bunlar çok perdeleyici şeylerdi. Birdenbire gözlerine ilişen bu olduğundan dolayı o yerde gökte mukarreb melekler اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. O da böyle birini yaratır mısın değil yani. Cali olarak böyle emaneten bir tanesini böyle bir vazifeyle tavzif eder misin? Bu melek anlayışı, Kur'an'ın da duyguları, düşünceleri ifade etme mevzuunda seçtiği kelimeler hassasiyetle üzerinde durulması gerekli olan kelimelerdir. Vakta ki Hazreti Adem'in hakikaten bir kıblenma olması, bir pusula olması, zat-ı üluhiyete müteveccih bir mihrap haline gelmesi tebeyyün etti. Sübhaneke la ilme lena illa muallemtena dediler. Kemerbeste-i ubudiyetle iki büklüm oldular ve Adem'e doğru durdular ama Allah'a secde ettiler. Emre itaatteki inceliği anladılar. Şeytan emre itaatteki inceliği anlamadığından fahre, gurura, kibre, enaniyete kapıldı. Kendi enaniyet gayyasında boğuldu. Her devirde enaniyet gayyasında boğulanlar gibi, firavunlar gibi, şeddatlar gibi, nemrutlar gibi, tiranlar gibi, müllerler gibi, enaniyet gayyasında, ziftinde boğuldukları gibi şeytan da boğuldu gitti. Boğuldu gitti ama manen öldü. Öyle bir şey ki bildiği halde bana izin ver diyor. Fakat enaniyet öyle bir Allah belası ki hakikati gördüğü halde yine de bir yönüyle geliyor geliyor ona takılıyor. Geliyor geliyor ona takılıyor. O enaniyetin menfur meşçereliğinde kibir neşunema buluyor, gurur neşunema buluyor, müşarun bilbenan olma mülahazası neşunema buluyor, takdir edilme mülahazası neşunema buluyor, rahat etme mülahazası neşunema buluyor, saray mülahazası neşunema buluyor, herkes tarafından alkışlanma mülahazası neşunema buluyor, enaniyet dediğimiz Allah belası böyle bir meşcerelik. Kuvve-i imbadisesi çok güçlü. Kibir içine düştüğü an gününde hemen ser çekiyor bir ağaç haline geliyor. Ve şeytan görüp bildiği halde bana izin ver kıyamete kadar uğraşayım bunlarla demek suretiyle bildiği halde esasen enaniyetine, egoizmasına, egosantrizmasına ve aynı zamanda narsizmasına meseleleri antreparantez arz ediyorum. Bu şekilde Üstad Necip Fazıl kullanırdı. Ben Hazreti çok sevdiğimden dolayı kullandığı tabirleri kullanıyorum. Yoksa egoizm, egosantrizm, narsizm diyebilirsiniz. Şart değil benim dediğim gibi demeniz. Fakat öyle bir Allah belasıdır ki bazı hakikatları görür de insanları secdede görür. Teheccüd namazı kılıyorlardır. Evvabine kaçırmıyorlardır. Oturup kalkıp hep diyorlardır ki acaba Yahya Kemal'in mülahazası Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revan-ı Muhammedi. Ezan şiirinde. Eskişehir'in gölgesi kitabında. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden, şehbal açınca ruhu revani Muhammedi. Oturup kalkıp böyle diyorlar. Acaba kutuplara nasıl gideriz? Şu penguanlar dediğimiz mahluklar insanların yaşamadığı yerde yaşıyorlar. Acaba ses ve soluğumuz hayvaniyetlerine rağmen onlara da bir şey ifade eder mi? Hayvaniyet ufkunda onları alıp bir ötelere götürebilir mi? Mülahazasıyla müzakerelerini hep bu çerçevede götürüyorlar. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa diyorlar. Asliyet planında Allah olsa diyorlar. Zilliyet planında Resulullah olsa diyorlar. Zillu zil planında bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali olsa diyorlar. Ve bu açık, her yerde söyleniyor. Ve gittikleri yerlerde de şöyle böyle tam ölmemiş vicdanlar, cankeş veya yoğun bakımda vicdanlar, onların bu saf, bu duru hallerine hüsnü kabul gösteriyor. Onlara imkanlar veriyor. Ve bu dünyanın bir yerinde, Kapadokya gibi bir yerde görüldüğü halde açıktan açığa, kemara şeytan, gördüğü halde bana fırsat ver, uğraşayım bunlara dediği gibi, fakat bakıyorlar, göremiyorlar. Görüyor gibi oluyorlar, değerlendiremiyorlar. Nura zulmet diyorlar. Ruh-i Revani Muhammed'in şehbal açmasına kendilerine karşı açılmış bir bayrak nazarıyla bakıyorlar. Mübarek onun namını yükseltmeyi kendi kadir ve kıymetlerini yere çalma şeklinde yorumluyorlar. Bakın aynı körlük bütün devirlerde, Amnufis devrinde, Ramses devrinde, Hitler devrinde, Stalin devrinde, Lenin devrinde, Jules César devrinde devam ettiği gibi bütün çağlar boyu da hep devam ede gelmiştir. Allah bu bakıp da göremeyen insanların gözlerini açsın. Mesmuat dediğimiz şeyler, o semavi vahyin ışıktan tayflarını kulaklarının içine soksun. Beyindeki nöronlarını Allah'ı bilme, Allah'a iman etme, Allah'ı sevme, peygambere aşık olma istikametinde harekete geçirsin. Sadece dünyaya bakan, dünya hayatında imarete talip olan o körlüğü Allah izale buyursun inşallah. İnşallah bir gün öyle olur. Bir gün bütün insanlık mihrabını bulur, mihrabına yönelir. Yani insanlığın itaat tablosu arkasında kimisi mümin olarak, kimisi de insani değerler açısından, humanizm açısından bu insan hakikaten vesile-i iftiharmış. Medari iftiharmış. Bir nuru halitmiş. Sonsuz bir nurmuş. Buna yönelenler, bu işi ellerinde projektör gibi kullananlar Cenab-ı Hakk'a ait akıl almaz. Tasarrufatı Sübhaniye'yi görmeye Allah'ın izniyle muvaffak olurlar diyecektir bir gün insanlık. Allah insanları öyle yaratmıştır. Şimdi siz böyle bir hizmete kendinizi vermişseniz bence böyle kayıp gibi gördüğünüz şeylerde bile, kayıplar gördüğünüz şeylerde bile yemin ederek söyleyebilirim ben, hep kazanıyorsunuz. Hep kazanıyorsunuz. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bu kapkaranlık, tabloyu değiştirmek öyle her baba yiğidin kârı değil yani. Biz o işin üstesinden gelemeyiz. Fakat öyle bir şeye talip olma. Şu küreyi arzın şimdi güneşin etrafında 140 bilmem ne kadar küsür kilometre uzaklıkta. Ya azıcık bunu biraz daha yaklaştıralım da bazı yerlerde sıcaklık biraz daha artsın. Veya az uzaklaştıralım da bazı yerlerde kış artsın. Veya şöyle böyle iyi bir manivela kullanarak kutupların yerlerini değiştirelim. Güney kutup sürekli karlar altında, penguanlar diyarı. Kuzeyde ise insanlar yaşıyor şöyle böyle. Uzun geceleri, uzun gündüzleriyle yaşıyor. Bunun bir yönüyle değişmiş şimdiye kadar çent defa. Bir kere de biz değiştirelim. Şimdi buna talip oluyorsunuz. Bu Cenab-ı Hak nezdinde bir kıymet ifade ediyorsa şayet, onun rızasını kazanma mevzuunda ve sizin adım adım cennete yaklaşmanız mevzuunda böyle bir şey, bakın, sizi böyle bir hususa yaklaştırıyorsa, siz de buna talipseniz, bugünkü gücünüz buna yetmeyebilir, bugünkü teknoloji buna yetmeyebilir. Belki hiçbir zaman insanlığın gücü buna yetmeyecektir. Meselenin büyüklüğü açısından arz ediyorum bunu. Fakat böyle bir şeye talipseniz bence himmeti âli tutmak lazım. Dun himmet olmamak lazım. Bir gayeyi hayal belirlemek lazım. Zira gayeyi hayal olmazsa yüksek bir mefküre çok uzaklardan bir ışık şule peşan bir ışık gibi bize göz kıtmazsa şayet, efendim insan enaniyetine takılır. Diyor ki Hazreti Bir, gayeyi hayal olmazsa, ya nisyan veya tenasi edilse, ya unutulsa veya unutma tavrı içine girilse. Unutulur gibi değil ama işte günümüzdekilerin unuttuğu gibi. Unutulma tavrı içine girilse, tenasi kelimesi tefaül babından olması itibariyle izhar maalesef fil batın. Hani tabiplerin kullandığı bir şey var. Hasta olmadığı halde hasta gibi görünme işinde temarüz derler ona. Hasta tavrı sergiliyor. Şimdi de aynı tabiri kullanıyorlar mı bilmem. O Arapçadaki kipin ifade ettiği manadır. Nisyan veya tenasi edilse ezhan, zihinler, düşünme kabiliyeti, insanın zihni kabiliyeti enaniyete döner ve etrafta gezer. Demek ki insan çok yüksek hedeflere müteveccih olması lazım ki kendi enaniyet çerçevesi içinde kalmasın, egoist olmasın, egosantrist olmasın, narsist olmasın. Gayeyi hayal olmazsa, ya nisyan veya tenasi edilse, ezhan enelere döner. Niyete dönelim. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Buhari'nin birinci hadisi, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. Bunu bilen arkadaşlar bilirler. Hadisin ravisi de ferd olarak Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Yahya İbni Said'in Ensari'ye kadar üç batın ferd olarak intikal eder. Yahya İbni Said'in Ensari'ye gelince iştihar eder, meşhur olur. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Ameller niyete göredir. Kim neyi niyet etmişse elde edeceği şey odur. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kim Allah ve Resulü için hicret etmişse, yer değiştirmişse, ülke değiştirmişse, diplomasını almış, başka ülkeye gitmişse, ben yüce mefkuremi anlatayım diye gitmişse, ben gayeyi hayalimi onlara da taşıyayım diye gitmişse, ben bana ait değerleri onlara ulaştırayım, varsa onların değerlerini de alayım mülahazasıyla gitmişse şayet, yolda ölse bile o gitmiş olmanın sevabını elde eder. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُ لِدُّنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ diyor. Ama bir kimse de dünya için, ha burada antiparantez arz edeyim, bazı arkadaşlarınız dünyaya benzer bir mülahaza ile hicret edebilirler. Mesela Kıtmir tavsiye ederim ben, gidin Afrika'da yatırım yapın. Bir yönüyle oralarda belli zeminler oluşturun. Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katın. Dünyanın zenginleri haline gelin. Ve gittiğiniz yerlerde kendi irfan dünyamızı orada takviyeye bakın. Orada isterseniz okullar yapın, üniversiteler açın. Efendim, talebelere bakacağınız yurtlar açın. Bu ayrı bir mesele. Fakat bir de doğrudan doğruya böyle yüksek gaye hayali olmadan, mefkuresi olmadan, düşüncesiz, mülahazasız, hedefsiz, sadece dünya için gidiyor dışa. Efendim, فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُ لِدُّنْيَا يُصِيبُهَا. Gidip de orada dünyayı elde edeyim. Amerika'ya gideyim de ben orada bir zengin olayım, sonra fakir kalmış Türkiye'ye çaka yapayım. Bazılarına, fakirlere çaka yapayım. Bir de böyle gitme var. Veya o dönemde de olmuş, birisi hicret etmiş, fakat gönül koyduğu bir bayan, bacımız diyebilir miyiz, o da hicret etmiş. Bu da hicret ederken gidip orada işte onunla buluşmak için hicret etmiş. O hicretin yüksek mülahazasını daraltmış. Dar bir çerçeve içine almış zavallı. Bütün dünyanın nimetleri cennetin bir dakikasına mukabil gelmez. Bütün cennetin o binlerce sene mesudane hayatı da Cenab-ı Hakk'ın rüyetine ve rıdvanın bir dakikasına mukabil gelmez. Şimdi dünya için hicret eden bir insan Neyi terk etmiş, zavallı nereye gitmiş? Öbürü de kalkmış Mekke'den Medine'ye gitmiş. 450-500 kilometrelik mesafeyi kat etmiş. Fakat peygamberin arkasından gitme değil sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabinin gittiği gibi değil. Bir kadına ulaşmak için gitmiş. Onca zahmet ona çok şey kazandıracakken, muhacir ünvanı âlisini alacakken, dar bir dairede o da muhaciri fülane olmuş. Muhaciri fülane. Bir, dinin muhacirleri. Dini yeryüzünde ikame etmek. Kubbe kubbe onu dikmek için gidenler var. Onlar öbür tarafta onunla haşrolacak. Öbürü de gelecek, zerre kadar bir şeyin arkasından gitmiş öbür tarafa. O da öyle. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Mülazası bu da hadis. Baştaki o da Buhari'nin birinci hadistir. Bu açıdan da insan yüksek bir gayeyi hayale bağlanmalı, kilitlenmeli. Ve beni zincirle bağlayın demeli ona. Öyle bağlayın ki hiç kopmayayım o yüksek gayeyi hayalden. Bir insanın götüremeyeceği, koskocaman beyetin taşıyamayacağı çok yüksek gayelere bağlayın beni. Zincirlerle, Prometa'yı şeye kayalıklara çaktığınız gibi çakın beni oraya. Koparamayayım o zincirleri demeli. Ya o biraz zincirlerde gevşeklik hissediyorum ben. Ne olur yenileyim bu zincirleri. Öyle bağlanmalıyım ki ben o yüksek gayeyi hayalden geriye dönmemeliyim demeli. Enaniyetten uzaklaşmanın, kendine takılmamanın, Allah'la arasındaki şeylerde husufa, küsufa sebebiyet vermemenin tek yolu vardır. Altından, zebercetten, zümürtten döşeli bir yolu vardır. O da budur. Yüksek bir gayeyi hayale dilbeste olma, gönlünü kaptırma. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Füzuli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun sözüne herhalde bir yönüyle bir izah getiriyor. Füzuli. Ed-dünya cifetün ve tevalibuha kilabun. Dünya kendine bakan yönüyle. İzaha variste bir yanı var. Dünya kendine bakan yönüyle bir cife yığınından ibarettir. Bütün bembeyaz saraylarıyla, tül pembe saraylarıyla, masmavi saraylarıyla, yemyeşil saraylarıyla bir cife yığınından ibarettir. Ve onun arkasından koşanlar da çilaptır. Size saygısız olur diye Türkçesini söylemedim. Ama onun müfredini siz biliyorsunuz. Kilaptır diyor. Ama dünyanın kendine bakan yanı itibariyle. Dünyanın Hazreti Pir diyor, başkasında görmedim bunu. Üç yüzü vardır. Biri dünyanın kendisine bakar. Bu yönüyle dünya hevesat-ı nefsaniyeye, garize-i beşeriyeye, cismaniyete, hevaya bir yönüyle bir kısım mesajlar, sinyaller gönderir. Ve kendine çeker. Çeker kendine ve bağrında eğitir, eritir insanı. Mahiyeti insaniye gibi zebercetten bir varlık orada buz gibi erir gider. Dünyanın dünyaya bakan yanı. Ama bir de onun ahiretin mezraatı olması yanı vardır. Burada ne? Türkçemizde vardır bu. Ne ekersen öbür tarafta onu biçersin. Senin ektiğin şeyler çok defa senin timar etmene, senin hasat etmene de belki ömrün yetmeyebilir. Önemli olan bu dünya kuvve-i imbatiyesine tohum saçmaktır. Sen tohum at git, kim hasat ederse etsin, kim timar ederse etsin, kim biçerse biçsin, kim harmana götürürse götürsün, kim dövenler altında ezerse essin, kim ambarlara buğday halinde doldurursa doldursun. Sen en sonuçta elde edilen bu şey nedir? Onu elde etmiş olursun. Niyet halisse, tohum atmakla ambara doldurmaya kadar adeta her şeyin sahibi muamelesini görürsün. Mebdeden müntahaya kadar. O işin içinde seni görürler. Gören seni görür o işin içinde. Bir de böyle dünyanın ahiretin mezrası olması yanı vardır. Ekin tarlası, gül bahçesi gibi bir yanı vardır. Bu açıdan da mümin iman şuuruyla, onu sürekli timar etmek suretiyle haristan olmadan çıkaracak, bağistan, bostan ve gülistan haline getirecektir. Bir bağ ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Bir bağ ki görmezse dünya, terbiye timar, tohumu sen atacaksın, gübreyi sen saçacaksın, sulayacaksın, timar edeceksin, dikenlerin üzerine yürüyeceksin, güllerin önünün alınmasına meydan vermeyeceksin. Bunları yapmadığın takdirde orası bir dikenlik olur. Haristan o demektir. Dikenlikte de saksağanlar öter durur. Ama orayı bir bostan, bir bağistan, bir baharistan, sadilerin, molla camilerin kitaplarından mülhem haline getirirsen, dallara konmuş bülbüllerin şakımalarıyla musikilerin en tatlısını dinlersin. Bağışlayın, bazı kelimeler çirkin oluyor da kendinizi dırdırıyattan uzak tutmuş olursun. Bir de bu dünya Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin mecalisi ve mazharıdır. Evet, bütün varlık Cenab-ı Hakk'ın, bütün varlığın arkasında Cenab-ı Hakk'ın isimleri vardır. O isimlerin arkasında sıfat-ı sübhaniye vardır. İsimlere ve sıfat-ı sübhaniyeye Cenab-ı Hakk'ın vahid ismi bakar. Hazreti Pir-i Mugan'ın mütealesi biraz farklı burada. Bütün büyükler böyle demişler. Ahadiyeti zatiye, vahidiyeti esma ve sıfatiye demişler. Cenab-ı Hakk'ın mübarek isimlerinin sıfat-ı sübhaniyesini. Bunlar nedir? Bunları demişler ki sıfatullah leyset eyne zatin ve la gayren sivahu zenfisali. Sıfatullah ne zatın aynıdır ne de gayredir. Usulü dine ait bir mesele. Çok çetin bir mesele olduğundan dolayı hani şu mülahazalara girmişler. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları var. Hani birisi dedi ya Allah'ın bütün sıfatlarına haiz yani o ilah demek filan. Ne dediğini bilmeyen birisi ise o cahili Allah affedebilir. Bilerek bunu söylediyse kafir oldu demektir. Allah'ın sıfatları, bizzati sıfatları var. Vücud, kıdem, beka, vehdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam bi nefs. Manalarını açmayacağım, siz bilirsiniz. İlmihallerde yazıyor onlar. Evet, hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Tekvinde maturidilere göre, eşarilere göre kudret ve iradenin ikisinin inzimamından meydana gelen bir sıfat. Bir de Cenab-ı Hakk'ın efal sıfatları var. Halk, ibda, inşa, ihya, imate, terzik. Evet, manalarını biliyorsunuz. Yani halk yaratma, ibda, baştan meseleyi var etme, inşa, şekillendirme onu, inşa etme, sizin binayı şekillendirdiğiniz gibi. Bu türlü manalara geliyor. Meseleyi dağıtmamak için gidiyorum yani. Evet, bunlar Cenab-ı Hakk'ın zatının aynı mı, gayrı mıdır? Münakaşa mevzu oluyor. Her şeyi çok inceden ince, böyle ince eleklerden geçirmiş, yanlış mülahazalara sapmamak, Hazreti Zat mülahazasında yanlış şeylere girmemek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. İcmalleri, zihinleri bulandırmayacak şekilde tafsil etmişler. Çok makul tevillerle, tefsirlerle yerine getirmişler. Evet, neden sıfatlar zatının aynı olsa buna şunu diyorlar. Taaddüdü kudema lazım gelir. Allah kadim, evveli yok. Hayatın da evveli yok mu? Hayat, ilim bir sürü kadim. Böyle bir mülahaza, hani deseniz böyle bir şeyi kabul etseniz mahsur olmayabilir. Bilemediğimiz bir mesele. Sır bir mesele. Fakat bir yönüyle pek çok kadimin var olmasını işmam ettiğinden dolayı hassasiyeti üzerinde durmuşlar. Zatının gayri desek bunu, Allah'ın zatı haşa hadislerle kaim demek gibi mana gelir. Haşa, hadis, hayat hadis, ilim hadis, kudret hadis, irade hadis. Haşa, Allah bu türlü şeylerle ittisaf ediyor. Onun için işin içinden sıyrılma adına böyle inanın. Zira zat-ı bari nakabili idraktır. Böyle inanın. Sıfatullahi leyset eyne zatin ve la gayren sivahu zemfisali bedül emali. Allah'ın sıfatları ne zatının aynıdır ne de gayridir. Deyin sıyrılın işin içinden. Evet. Nereden geldik buraya? Dünya, bütün varlık, eşya ve hadiseler, bütün tahavvülat, tebeddülat, tegayyürat, hepsi Cenab-ı Hakk'ın mübarek esmasının. O esmada bir yönüyle sanki sıfatı sübhaniyenin cilvesi. Bu onlar da bilemediğimiz şekilde zat-ı bahdin tecellilerinden ibaret. Dolayısıyla varlık, her şey onun aynaları. Aynalar manasına tecelligah deme anlamında mecali diyoruz. Grek felsefesinde mesela yaklaşılırken mazhar tabirini kullanıyorlar. Onlar da mezahir diyorlar. Cenab-ı Hak'tan gelen tecellilerin tezahür ettiği alanlar. Sen, ben, o ve her şey işte böyle mezahirden ibarettir. Şimdi bu yönüyle de dünya bakınca böyle sevilir. Ağaca sarılır öpersin. Benim Rabbimin bir kelimesi dersin. İnsana sarılırsın onu. Aşkla, iştiyakla kucaklarsın. Benim Rabbimin ahseni takvimi bu dersin. Bütün insanlığa bakarken bunlar benim Rabbimin kelimeleri, cümleleri, paragrafları, kitapları dersin. Kitap kadar mana ihtiva eder insan. Çünkü insan bütün kainatın fihristi mahiyetindedir. Hazreti Ali'ye müsnet bir söz. Ve tez'umu enneke cirmun sagirun ve fika intavel alemul ekber. Zavallı insan, sen kendini küçük bir cirim zannediyorsun. Oysa ki bütün alemler sende kitap gibi dürülmüştür. Muhakkar bir varlığım diyorsun ey insan, eğer bilsen avalim sende pinhandır, cihanla sende matvidir. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Hazreti Ali'nin bu sözünü nazmın incelikleri ve aynı zamanda Hakk'a saygının kelimesi kelimesine tam ifadesi olarak dertli şair Mehmet Akif böyle ifade ediyor. Makamı cennet olsun. Alemi kesretten ey salik firar eyle yürü. Ferdu ahad bargahında karar eyle yürü.